था सप्त विधस्य से पहले प्रश्रुति बाकी थी। एतद् दृष्ट्या विशिष्टं व्याह परोवरीयः सामोपास्ते परोवरीयः से जीवनं भवति इत्युक्तार्थम् इति। एतद् दृष्ट्या विशिष्टं व्याह इस दृष्टि से युक्त होकर जो व्यक्ति परोवरीय साम की उपासना करता है उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व गुण विशिष्ट साम की उपासना करता है परोवरीय से जीवनम भवदी उसका जीवन भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होते जाता है। इत्युक्तार्थम यह बात पहले दो जो ये दो एक बार आया हाँ 1.9.2 में पृष्ठ 76 में एक बार आ चुका है। तो पंचविदस्य सामना उपासना उक्ताम इस प्रकार से पंचविद साम को उपासना कह दिया गया। यदि सप्तविद वक्षमान विषय बुद्धि सामदानार्थम और सप्तविद जो साम है उस समस्त सामों में उपासना करने के लिए जो आगे कहे जाने वाला विषय है उसने आपकी बुद्धि को आकर्षित करने के लिए कह दिया। इति तु पंचविदस्य निरपेक्ष पंचविद वक्षमाण बुद्धि समाज क्योंकि जो है पहले सात भक्ति क्यों नहीं कहा आपने पंच भक्ति क्यों कहा ये प्रश्न पर जवाब दे रहे हैं। पंचत्व संख्या सात संख्या की अपेक्षा नहीं रखता है। पंचत्व संख्या प्रथम है ना सात की अपेक्षा से ये सात गिनने के बाद पांच आएगा कि पांच गिनने के बाद सात आएगा है पांच के बाद सात आएगा। इधर पांच क्या है सात की अपेक्षा से निरपेक्ष हो गया। इसलिए निरपेक्ष ही पंचविद है वक्षमाणे बुद्धिम समाज सदी निरपेक्ष जो पंचविद साम है उसको कथन करने के बाद अब पंच संख्या का सापेक्ष संख्या जो सप्त संख्या है वो सब संख्या को लेकर के कहे जाने वाले उपासनाओं को बताने के लिए आपके लोगों की बुद्धि को समाज सती समाहित करने की इच्छा से यह बात कह दिया गई कि तू पंचविदस्य अथानंतरम इत्यादि ज्ञान अधिकार इस बात को कह भी रहे अधिक संख्या ज्ञान से अल्प संख्या ज्ञान पूर्वकता अधिक संख्या का ज्ञान जो है अल्प संख्या का ज्ञान पूर्वक ही होता है। इसे अल्प संख्या ज्ञान जो है अधिक संख्या ज्ञान सापेक्ष नहीं होता किंतु अल्प संख्या ज्ञान अधिक संख्या ज्ञान की अपेक्षा से निरपेक्ष ही रहता है और अधिक संख्या ज्ञान सदा ही अल्प संख्या ज्ञान सापेक्ष है। यानी गिनते गिनते चार के बाद छह कह देगा तो आप कहेंगे नहीं गलत कह दिया था ये चार के बाद छह कैसे आ जाएगा पांच के बना देगा चार पांच छह ये बोलना ही पड़ेगा सीधे चार से छह कहेगा तो मानेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी कर इसीलिए हमने पहले पंच सामों का विचार प्रकट करके अब सप्त सामों का विधि किया जा रहा है। अथ सप्तविधस्य वाची सप्तविध गंग सामोपासित यत्किंच वाचोहमिति सहिंकारो यत्प्रेति स प्रस्ताव यदेति स आदिः यदुदिति स उद्गीथो यत्प्रदीति स प्रतिहारो यदुपेति स उपद्रव यन्नीति तन्निधनम् दुग्धेस्मै वाग्दोहम् यो वाचो दोहो अन्नवानन्नादो भवति यैतद्यं विद्वान् वाचि सप्तविदगं स उपास्ते। अध सप्तविदस्य इसके अनंतर अब सप्तविद साम की उपासना आरंभ किया जाता है। वाची सप्तविदम स उपासना पूर्व सप्तमी को द्वितीयांत में प्रणाम कर लेना है और शुद्ध सप्तविदम द्वितीयांत को प्रथमांत में प्रणाम कर लेना है सप्तमी अंत में प्रणाम करना अर्थात वाक का दृष्टि सप्तविद साम में सप्त भक्तिक सात अवयवों से विशिष्ट जो सात प्रकार से विभक्त करके गाये जाने वाले सामों में उपासना करना होगा। वाच्य से वाघ इंद्र से तात्पर्य नहीं है जो कुछ भी शब्द जो वेद उच्चारण होता है पाठ होता है या उद्गात जो पाठ कर रहा है वो समस्त शब्दमय वांगमय उसको कहते हैं वाक। कर्मणी उत्पत्ति यहाँ इधर शब्द को लिया जाएगा और शब्दों में कहते जो जो शब्द बोलेगा उनमें से जो कुछ भी हुम बोलेगा ना जब भी वो हुम कहेगा उसमें हिंकार का दृष्टि करना है। यत् किंच वाचो हुम इति वाक हमने अनेक शब्दोच्चारण जो उसके द्वारा किया जा रहा है, उन अनेक शब्दों के उच्चारणों में से जब जब वो हुम करके उच्चारण करता है, वाक संबंधी शब्द संबंधी जो हुम करके जो कुछ भी है उसमें हिंकार का दृष्टि करें, अगर हुम का दृष्टि हिंकार। यद प्रेति से प्रस्ताव, और जो कुछ जो प्रा करके बोलता है वो उसका दृष्टि प्रस्ताव में करना। यद आ इति स आदि, और जो कुछ आप चरे उसका आदि में दृष्टि करो। ऐसा शब्द स्वरूप है वह क्या है, आकार की समानता को देखते हुए आदि है, और आदि से हमेशा ओंकार लिया जाता है। आदि उसको कहते हैं जो शाम में पूर्ति करने के लिए, शाम का जो छंद पूर्ति होना है उस पूर्ति के लिए ओम जोड़ लिया जाता है, उस ओम का नाम आदि होता है। ये आगे बताएंगे भाषाकार उसमें, यद आदि स आदि ही, यद उदिति, और जो कुछ उत्ता ऐसा शब्द है वह उद्गीत है, अर्थात उत का दृष्टि उद्गीत में। यद प्रतीति सब प्रतिहार, और जो प्रति कहा जा रहा है उच्चारण होता है शब्दों में वो प्रति का दृष्टि प्रतिहार में करना। यद उपति से उपद्रव, सादृश्यता है ना इसीलिए, और जो उपाय है उसका दृष्टि उपद्रव में करो। निधन निधनम, और जो नी शब्द है स्वरूप है वह क्या है, निधन है। इन सब की समानता स्पष्ट कोई विशेष कथन करने की जरूरत नहीं। और ये जो फलश्रुति बता रहे हैं, ये फलश्रुति पर दो बार आ चुका है, दुग्धे अस्मै वाक दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नाद भवति इत्यादि, एक 3-7 में भी आया था पहले, उसके बाद दोबारा आया है, पृष्ठ 42 में सबसे पहले आया था, फिर तीसरी बार आ रहा है, दुग्धे अस्मै वाक दोहम अस्मै उपासक आये अनुपाधे वो ये विद्वान वाच्य शब्द विदगम स उपासित तो उपासते हैं। जो कोई विद्वान इस प्रकार से जान करके इस सप्तविध साम की उपासना हर दिन सारे वस्तुओं का दृष्टि सप्तविध साम में करके करता है, तो उस व्यक्ति को यह वाघ रूपी वेद क्या करेगा, अपना दोह रूपी फल जो अनंत फल है वेदों में पठित समस्त परम को दुग्धे दोहन करेगी। जो वाचो तो जो कुछ भी वेद में कथित तो है, दूध है, दूसरे फल है। इतना ही नहीं, ये तो अदृष्ट और दृष्ट सब कुछ इकट्ठे हो गया उसके अंदर, क्योंकि वेद में तो दृष्ट फलों का भी बहुत सारा कथन है, अदृष्ट फलों का भी कथन है। इस अदृष्ट सकल फल तो है ही है, उससे अतिरिक्त और एक विशिष्ट दृष्ट फल बता रहे हैं, अन्नवान अन्नाद भवति, वो अनप्रभुत अन्न वाला भी हो जाएगा, वो दान पुण्य कर सकेगा और खाने वाला भी हो जाएगा, अन्नादो भवति। भाष्यकार कहते देखिए, अथ अनंतरम सप्तविश समस्त समस्त से सामन उपासनम सदम आरभ दे, इसके अंदर सप्तविध समस्त साम का उपासना जो कि हमें साधु दृष्टि सभी में जोड़ना है ना, साधुदम आरभ दे, साधुत्व विशिष्ट सत्व साम की जो उपासना को यहाँ पर साधु उपासना का आरंभ किया जा रहा है। वाची की सप्तमी पूर्वाद, सप्तमी को विद्यांतर पूर्वत विप्रणाम कर लेना, वाघ दृष्टि विशिष्टम सप्तविधम साम, वाघ दृष्टि से विशिष्ट कौन हो जाएगा, सप्तविध साम, अर्थात वाघ का दृष्टि हमें साम में करना है। सौपासी देती यद किंच वाच्य शब्द से भूमिति, वाचक आपका तीसरे शब्द से जो कुछ भी शब्द आप उच्चारण करते हो उन उच्चारण में जहां जहां भी हुम होता है, आपसे सामर्थ्य से लेंगे ना, यहाँ उद्गाता सामगान जब करता है साम से लेन देने, जब सामगान होता है उसे साम में अवयव होते हैं, जहां जहां भी वह हुम करके उच्चारण कर देता है उस हुम का दृष्टि किसमें करनी है, समझो कि हुम का हिंकार हो गया, यो विशेष हुम इति यो विशेष सहिंकार हकार सामान्य, शब्द का उच्चारण काल में हुम या जो विशेष शब्द श्रवण होता है उस विशेष शब्द की दृष्टि आपको हिंकार में करना है, क्यों, उम का भी आद्यक्षर ह है, हिंकार का भी आद्यक्षर हकार है, हकार रूप सामान्यता को देखते हुए। यत प्रेति शब्द रूपम, और जो उच्चारणकार में प्र यह शब्द स्वरूप उच्चारण में सुनाई पड़ता हो स प्रस्ताव, उसको प्रस्ताव में दृष्टि कर देना, क्यों, क्योंकि प्र सामान्य प्र उपसर्ग का भी आद्यक्षर प्र ही है, और प्र जो प्रस्ताव में भी आद्यक्षर प्र है, यद आई स आदि ही आकार का मान्यार्थ, और जो आ है वही आदि है। क्यों? आकार पे सदस्थ होने से। और आदि क्या होता है? कहते हैं आदि ओंकार है, आदि और कुछ नहीं, ओंकार ही का नाम आदि है। क्यों ओंकार का नाम आदि है? ये सारी बात आपको 122 पृष्ठ में विस्तार से भाषण में आएगा, 122 में 2:10:2 में पढ़े। आप अभी पढ़ रहे 2:8 है ना, 2:8:1 पढ़ रहे हैं, ये 2:10:2 में आएगा आपको पृष्ठ 122 में। अब आज का स्पष्ट कहेंगे सत्विद साम की संख्या को पूर्ण करने के लिए ओंकार जो ग्रहण किया जाता है, अध्याहार कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है, प्रक्षेप कर लिया जाता है, उस ओम का ही नाम आदि है। क्योंकि वहाँ साम ऐसा है जिसमें जो पूरा वही पूरा नहीं हो रहे, सब संख्या पूरी नहीं हो रही थी, अब छह बन रहा है, एक को पूरा करना है, तो वहाँ क्या करेंगे? ओम को जोड़ लेंगे, उसको ऐसी जगह जोड़ देंगे जहाँ जो आदि रूपये बन जाता है। अहंकार प्रस्ताव आदि उद्गीत, मैंने उद्गीत का रूपा जो ग्रहण करने से पहले ओम को जोड़ लेंगे, उस ओम जो जोड़ा गया है उसी का नाम आदि। संख्या पूर्णार्थ जोड़ा जाएगा ऐसा आगे में कहेंगे, आप वहां देख लेंगे। अच्छा, आदृति ओंकार सर्वाधिक बाद, वैसे भी सृष्टि में सबसे पहला यही उत्पन्न हुआ था। मनुस्मृतिकार का उद्घोषणा है ओंकार चार शब्द, ये तो कहा ना ओंकार और अथा, ये दो शब्द ऐसे हैं ब्रह्म के मुख से सबसे पहले उत्पन्न हुआ था। द्वावेत विनिर्यात ब्रह्मण पुरा, तो दुग्धे अस्मि इत्यादि यदुति स उद्गीत, जो उद करके उच्चारण करता है उसका दृष्टि आपको कहाँ करना है? उद्गीत करके दृष्टि करना है। उद का दृष्टि उद्गीत के अवयव में उत्पूर्वत्वात् उद्गीतस्य, कि उद शब्द भी उद्गीत शब्द भी उत्पूर्वक ही है, और परमात्मा का नाम है जिसका स्तुति करता है, तो उसका उस उद्गाता भी नाम पड़ गया था। यद प्रतिदि सब प्रतिहार, और जो प्रति शब्द उच्चारण होता है उसका दृष्टि आपको प्रतिहार रूपेण करना है। प्रति सामान्य प्रतित्व सामान्य यद उपैति सौ उपद्रव, जो उप करके बोलता है उसका दृष्टि को उपद्रव रूप अवयव समझ के करना है। उपोपक्रमता उपद्रवस्य, क्योंकि उपद्रव शब्द भी उप इससे ही आरंभ हुआ है। उपद्रवस्य मैंने उपद्रव शब्द से उप इतनी न उपक्रम मैंने आरंभ ऐसा समझो। उपद्रव ये जो शब्द है नाम है, यह भी उप इस उपसर्ग से ही आरंभ हुआ है। ये नीति तन निधनम, और जो नी करके कहता है वो क्या है? वही निधन है। नी शब्द सामान्य नी शब्द आरंभ तो सादृश्यता होने के कारण दुग्ध भाषकर करते हैं भाई इसका तो बार बार क्या व्याख्या करो, दो बार पहले हो चुका है। अवयव मात्र में पहले आपने आदित्य दृष्टि किया था, और अब अवयवी में भी आदित्य दृष्टि से उपासना करना है। अगले मिले अग्नि और आदित्य दृष्टि से आपने किया था प्रथम अध्याय में 1:3:1 में आपने पढ़ा था, पृष्ठ 36 में आया हुआ था, और उसी को अब यहाँ अवयवी में भी लगाना है। इसलिए भाष्यकर अवतरणी का देते हुए कह रहे हैं अगले जो आपकी छंदों के लिए अवयव मात्र सामनी आदि दृष्टि पंचविधिषु उक्ता, अवयव मात्र में साम की साम का अवयव मात्र आदित्य दृष्टि पहले पंचविध सामों में कह दिया गया था। प्रथम अध्याय कहा था, भी प्रथम अध्याय में दो जगह गए पंच सम में भी कहा, और अब और प्रथम अध्याय में भी कहा, एक अवयव मात्र में भी कहा और पंच अवयव में भी कहा गया था, अब सब तो अवयव में भी कहने जा रहे हैं। अरे उद्गीत अवयव रूपेण आदि दृष्टि ओंकार में आदित्य दृष्टि करने कहा था, वो 1:3:1 में था, और पंचवी सामों में भी आया आदि दृष्टि से विशिष्ट उपासना कर दिया गया था। और इस समय अतो इदानीम खलू, और इस समय जो है सप्त सामों में भी सप्त भक्ति में भी आदि दृष्टि से उपासना कथन करने जा रहे हैं। अथ कर्व आदि सप्तम समुपासित सर्वदा समह तेन साम माम प्रति सर्वेण सम तेन साम अध खलो अध मैंने उसके अनंतर अब शब्द के अनंतर वांग मयता वाग दृष्टि के अनंतर हाय दृष्टि क्यों कह रहे हो तस्य वांग मयता क्योंकि जो आदित्य ना वो भी वास्तव में वेद राशि रूप ही है क्योंकि मृदंडक परिषद में आएगा मुनिकांड में सबसे पहले मधु विद्या कहते हैं उसको मधु विद्या में विस्तार से विवेचन करेंगे। जो कुछ भी यह कर्म कांड होता है ऋग्वेदीय कर्म का बल वहाँ अमुक रस रंग का रस के रूप में स्थापित हो जाता है पूर्व दिशा में चला जाता है अमुक वेद का अमुक दिशा में और इस रंग का रहेगा ऐसे करके पूरा आदित्य का स्वरूप जो है वेद का कर्म फल रूप में वर्णन कर दिया। इधर आदित्य क्या है वांगमय स्वरूप है वांगमय है वो वांग से निष्पन्न है वांग बहुल है। इधर कहते वेदमय होने के नाते अभी कल भी भागवत में भी आया था ना त्रयीमयो शब्द प्रयोग कर दिया ने इसलिए वो त्रयीमय है। तो इसी कारण से कहते हैं कि वांगमयता इसलिए वाक्ष शब्द के अंदर आदित्य का लेने का नहीं है पहले शब्द सामान्य लिया अब तो शब्द मय तत्व को ले लिया वो आदित्य है। अच्छा तो कहते हैं कि सप्त समुपासित आदित्य दृष्टि से सप्त साम की उपासना करें क्यों भाई क्या विशेषता है कहते सर्वदा सम तेन साम आदित्य साम क्यों है क्योंकि सर्वदा सम रहता है इसलिए आदित्य साम वो सर्वदा सम है इसलिए आदित्य साम है। इतना ही नहीं सभी लोग समान रूपेण वो आदित्य को अपने प्रति निवेदन करते माम प्रतिरस्तु सर्वे न समह सभी के द्वारा समान रूप में उसको ग्रहण किया जाता है तेन साम इसलिए जो है वो साम कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। देखो कि भले ही वो बोलते हैं कि दूसरे धर्मावलंबी लोग है ना आदित्य को तो हम लोग भगवान मानते हम लोग तो पूछते हैं लेकिन इसमें विरोध नहीं करते मुसलमान नहीं करते कि भाई आदित्य का पूजा करना गलत है या कोई भी है कि उसको भी आदित्य चाहिए और ठंडी में हिंदू लोग आदित्य के सामने बैठ जाते हैं छाता अपने तो क्या मुसलमान अंदर घुसेगा कमरा में वो भी तो सूर्य के सामने बैठे तो सभी आदित्य को चाहते चाहे कोई भी धर्म वाला भाई पूजा पाठ का विधि विधान भले विरोध करते रहे लेकिन स्व शरीर की रक्षा के लिए तो सभी चाहते कि मेरे को भी आदित्य का कुछ किरण मेरे ऊपर प्राप्त हो जाए सब अतएव सभी के प्रति वांछनीय समत्प्राप्त आदित्य को साम कहा अतएव आदित्य दृष्टि साम उपासना करना अत्यंत श्रेष्ठ है। अथ इदानीं खलो अमुं मने आदित्यम समस्ते सामनि अविभागशो अध्यस्य सप्तविधं समुपासिता समस्त साम में अय अवय विभागश वो समस्त साम में अपने अवय विभाग का अध्यास करना पड़ेगा अध्यास करके सप्त साम में आयु दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। यह अध्यास पारंपरिक होता है अपने मन मर्जी से आप तोड़ नहीं सकते कोई भी साम को गायन करेंगे किसी भी रुख में उस रुख का सात भागों में बांटना है वो अपने मर्जी से नहीं चलेगा ये तो परंपरा से साम वेदियों ने सीखा है आज तक गुरु परंपरा से आ रहा है आगे भी चलते रहता है लेकिन अवय विभाग रूढ़ नहीं है परंपरा से आया इसलिए अध्यक्ष कर दिया तो एक चीज एक साम है और उसमें अवय विभाग अपनी कल्पना है ये जसार है बहुत ही गलत नहीं अब दूसरा देने नहीं कहा अरे दो आंग है दो नाक है जो है मुख है कान है ललाट है कपोड़ है दाढ़ी है मूंछ है ये सब सर का है सर नहीं है वो दोनों का बात सही है वो अवयवी दृष्टिया देख रहा है तो अवयवी का भार से नहीं है जो अवयवी दृष्टिया देखेगा उसको अवयव का महत्व नहीं रह गया ये दोनों गलत नहीं है دنیا نہیں, ہاتھوں کی لڑائی ہوتی ہے, ہم سے ہی ہم سے ہی ہے. ادھر یہاں پر کہتے ہیں آدھیا سے آپ آوے وباہ کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہوتی ہے, تو لیکن یہ یہاں پر اتنا ہی ہے سام وید ہونے کے ناطے آپ اپنے من مرضی سے وباہ نہیں کریں گے, ادھیاس نہیں کریں گے, یہ تو گرو پرمپرا سے وید پارٹیوں سے جاننا پڑتا ہے. اس لیے ادھیا وباہ سے ادھیاس کرتے ہوئے اس سمست سام کا وہ سب وباگوں سے وقت اس سمست ساموں میں کیا کرنا آدتیہ درٹی سے اپاسنا کرنا چاہیے. ختم پن سامتم آدتیہ آدتیہ سے سامت تو آدت کے اندر کیسے آ گیا, کیوں کریں ہم اس کی اپاسنا اس طرح سے؟ تو اچھتے ادگیت ہیتو آدتیہ سے سامت ہیتو, جیسے آدتیہ ادگیت ہے اس میں آپ نے ہیتو پہلے دیا تھا ادگان کرتا اتیادی اتیادی ہے نا, اچھی سنتما چم گائنتی ہیتو بتایا تھا پہلے, تو اسی پرکار یہاں پر بھی کوئی ہیتو بتائیے کیوں آپ آدتیہ کو سام پورن سر سام درشٹیا اپاسنا کرنا چاہتے ہیں, میں نے آدتیہ درشٹیا سمستام میں, اس لیے آدتیہ اور سام میں دونوں میں کچھ تو سادشت ہونی چاہیے, جیسے ادگیت اور آدتیہ میں سادشت تھی ادگان روپا ہے نا, ادگمن کرتا ہوا گائن اتر سے یہاں پر اتر نامک دیوتا کا گائن اتیادی درشٹانت کا سادشتا کے کارن سے ادگیت میں آدتیہ درشٹی سے اپاسنا کرنے کہا تھا. سام اور آدتیہ میں کیا سادرشتا ہے جس کے آدھار پر آپ سام میں آدتیہ درشٹی سے اپاسنا کرنا چاہتے ہیں؟ تب جواب یہ اچت ہے ادگیت ہیتوت آدتیہ سے سامت ہیتو کوسو کیا ہیتو ہے وہ سروتا سمو وردکشے ابھاوا تین ہیتو نا سام صاحب سے پہلا ہیتو سروتا سم ہے, چندرما آدیوں کے سان وردکشے کو پراپت ہوتا نہیں کنتو نرندر مارگی رہتا ہے ایک آکار میں رہتا ہے وردکشے سے رہت, اسی کارن سے وہ سم ہے سم ایو سام, اسی کارن سے آدتیہ کو سام کہہ دیا گیا. آدتیہ مام پرتی تلیام بدھیم اتپادیتی, اتنا ہی نہیں آدتیہ کا اگتے ہی برابر کیا ہوتا ہے ساری دنیا میں لوگ کیا سمجھتے ہیں, سبھی کے اندر بدھیم یہی جاگرت ہوتا ہے وچار آتا ہے میرے پرتی بھی سوری کا جو ہے کرن پڑے میرے پرتی بھی سوری کی پراپتی ہوئے, ایسے سبھی کے اندر بدھی کو اتپن کرنے کے کارن سے سبھی میں سم ہے وہ ادھ سرویڑ سمو, اسے سب کے ساتھ سب کے جو ہے وتی کے ساتھ آدھات ہوتا ہوا سمت کو پراپت کرتا ہے. ادا سام سمتا اترتہ سمتا تو سام ہے ایسے سمجھو. उद्गीत भक्ति सामान्य वचना देव लोकादिशो उक्त सामान्य हिंकार आदित्यम गम्यते इति हिंकारादित्व कारणम उक्तम. अतः देखो उद्गीत भक्ति का उद्गीत अवयव की सादृश्यता का वचन के आधार पर लोकादि समय में वहां भी आया तो जगह आदित्य आया था कि वहां पर आपने कोई सादृश्यता को घटाया नहीं है ये नहीं, यहाँ पर कहा कि भाई उद्गीत है श्रेष्ठ है आदित्य भी श्रेष्ठ है, विपत्ति नहीं बताया आपने वहां कोई चीज, तब कहते हैं इसे उद्गीत अवयव सामान्य वचन के आधार पर हो जिसे लोकादियों में उक्त सामान्य हिंकार आदित्यम गम्य दे, अतः हिंकार आदित्य उसके अंदर स्वतः सिद्ध हो जाता है शक्यावगम इति हिंकार आदित्य कारण लोकतम, इसलिए हिंकार आदित्य क्यों है वो आदित्य इस विषय में कोई कारण विशेष नहीं कहा गया. सामत्य पुनः सवितुर अनुक्तम कारणम न सुबोधमिति समतुक्तम, और सामत्य के बारे में तो सविता के अंदर अनुक्त कारण कहीं पूर्व में कहा नहीं गया है, इसलिए यह कहना जरूरी है कहे बिना जो किसको सुबोध हो नहीं सकता, अतएव समत्व बोधन करना आवश्यक समझे. इस विषय में थोड़ा आनंद गिरी में देखिए आदित्य से उद्गीत ऊर्ध्वतम सामान्य श्रुत्या उत्तम, आदित्य का उद्गीत के साथ ऊर्ध्वत्व की सामान्यता श्रुति के द्वारा पहले कह दिया गया है, श्रुति के द्वारा पहले ही कह दिया गया है. और तद अनुसारेण अस्मत उक्त प्राथम्याद सामान्य, और उसी के आधार पर हम लोगों ने प्राथमिकता की सादृश्यता को लेकर के पृथ्वी आदियों में हिंकार आदित्य का कथन पूर्व में कह चुके हैं गम्य थे, तथा आदित्य प्रभेदाराम अभी इसी प्रकार से आदित्य के प्रभेदों में भी समझ लो है ना, अहंकार आदि जो है ना शक्यावगम विधि शुद्धिया देशांतर भावे लोकतम कारणम, इसलिए उन आदित्य के उद्गमन आदि में हा? तो हिंकार जो सबसे पहले उदय हुआ इसलिए हिंकार है नहीं। फिर मध्यान आ गया तो प्रस्ताव, फिर उद्गीत, फिर अस्त को प्राप्त हो गया और निधन हो गया इत्यादियों में जो है ना कोई सादृश्यता विशेष के लिए कोई कारण उपस्थित नहीं कराया श्रुति ने कि पूर्वक यहाँ पर भी समझ सकेंगे आप इसी दृष्टिकोण से। तो सामर्थ्य भी कारण उत्प्रेक्षा असंभव, इसे सामर्थ्य में भी कारण उत्प्रेक्षा असंभव न वक्तम कारण, इसलिए वहां कोई कारण कथन करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तो सामर्थ्य में भी कारण की उत्प्रेक्षा हम कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा संभव ऐसे निकाल उत्प्रेक्षा संभव क्योंकि कारण की उत्प्रेक्षा हम यहां भी कर सकते थे, क्या जरूरत यहां पर बोलने की कोई कारण को। इत्याशंका तब कहा कि बिना कहे या आसानी से बोध हो नहीं सकता। सविता में अनुक्तम छेद सामत्वे अनुक्तम कारण छेद तरी न सुबोधम, यदि सामत्व का कारण क्या है सविता में ये बात यदि नहीं कहेंगे तो कोई आसानी से उसको समझ नहीं सकता था। अतः श्रुति अपनी स्वतंत्र स्व प्रयास के द्वारा बोध करा रही है सामत्व को। तस्मिन् आदित्य अवयव विभाग से इमानी वक्षमाणानि सर्वाणि भूतानि अन्वायतानि, आप उस आदित्य में किस प्रकार सामर्थ्य है और आदित्य के दृष्टि से साम्य हम किस प्रकार से उपासना करें वो वर्णन करने जा रहे। तस्मिन्निमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायतानि इति विद्यात् तस्य यत् पुरोदयात् सहिंगारस् तदस्य पशु अन्वायतास् तस्मात् ते हिंगुर्वन्ति हिंगार भाजिनो हि एतस्य साम्रः। तस्मिन् इमानि सर्वाणि भूतानि अन्वायतानि इति विद्या, वास्तव में सूर्य में ही समस्त भूत जितने भी है सर्वाणि इमानि भूतानि अन्वायतानि सब जैसा पर्व, संसार भर में जितने भी जीव है सभी के सभी इसी के अनुसार ही चल रहे हैं, इससे अनुगत है, इसके अंदर उनको कोई क्रियाकलाप नहीं चल सकता। कोई भले नक्तन चले वो भी सूर्य के कारण से तो नक्त होता है रात्रि तब वो चलते, इधर भी सूर्य आदि नहीं है, ये न समझे कि दिन में घूमने फिरने वाले क्रियाकलाप करने वाले ही सूर्य आदि है, ऐसी बात नहीं। रात तक घूमने फिरने वाले चलने वाले भी सूर्य आदि, क्योंकि रात्रि का भी कारण सूर्य ही है, दिन का भी कारण सूर्य है। यदि दिन और रात दोनों सूर्य में नहीं है स्वपादिक है, यानी स्वपादिक दिन रात का मूल कारण कौन है अतएव इनका कहना है कि वो आदित्य के में ही सकल जीव सर्वाणी भूतानि कवि सर्वाणि मैंने दिनचराणि वा नक्तंचराणि वा सर्वाणी भूतानि इमानि अन्वायतने अनुगत है ऐसे जानो। फिर आप समय विचार करना पड़ेगा किस प्रकार से अनुगत है। कहते देखो सबसे पहला जो सूर्य का क्रिया आप जो अनुभव करते हैं वह है उदय, तस्य यत् पुरा पुरोदयात् पूर्व दिशा में उसका जो उदय होना होता है स हिंगार वही सूर्य का हिंकार है समझो। अगर सूर्योदय का दृष्टि हिंकार में करना है क्यों, क्योंकि वह समय ऐसा है जिस समस्त पशु अनवायत है तद अस्य पशु अनवायता, क्योंकि उस काल में यह सूर्य के उस उदय रूपी क्रियावचन काल में समस्त पशु अनुगत है तस्मात ते हिंगुरवंदे, इसीलिए वो सवेरा होते हुए वो हिंकार करने लगते हैं। उदय होने जा रहा है ना सूर्य उषा काल में ही देख लीजिए सारी चिड़िया बोलने लग जाती हैं, सारे पशु बोलने लग जाते हैं। हमने देखा अपना अलार्म फेल हो जाए कोई भी चीज फेल हो जाए पीछे गौशाला है वो गो माता ठीक 4 बजे बोलना चालू कर, कमाल मैंने गए क्या इसको कैसे पता चल गया 4 बजा थी कौन घड़ी देख रही है ये, वहां कोई घड़ी टंगा हुआ भी नहीं गौशाला में, कैसे इसको पता चल गया कि अब 4 बज गया ठीक 4 बजे वो बोलने लगती है। फिर वो आदमी अड़बड़ा उठ के आता है कुछ पानी वानी देता है कोई लाइट उठ जला देता है उसमें तब लेकिन वो ठीक वो समझते आप सही है दूध धोने के लिए आवाज दिया मैंने उसे समझ गया कि मालिक कहा गया लाइट चल गया तैयारी हो रही है दूध धोन होगा मैं उनके समय में कहीं व्यभिचार नहीं, यह आश्चर्य, उनके समय में कहीं व्यभिचार नहीं। सूर्योदय उनके लिए अत्यंत प्रिय समस्त, इसी तरह से आदमी को भी करना चाहिए, नहीं करता है आलसी और बात अलग चीज है, उसको भी इंकार करना चाहिए जग करके। इसलिए यहाँ पर श्रुति कहते जानती है श्रुति भी, ये आदमी सबसे बड़ा बेईमान, ये कभी नहीं करेगा। इसलिए कहते पशु अनवायत्ता न तो मनुष्य, पशु ही अनवायत है मनुष्य नहीं, क्योंकि वे पशु ही उस समय में हिंकार किया करते हैं, हिंगार बाज नहीं है तस्य सामना, इसीलिए वे पशु इस आदित्य नामक साम के सेवन में तत्पर हुए, हिंकार के पात्र है। भाष्यकार कहते तस्मिन् आदित्य अवय विभाग से इमानि वक्षमाणानि सर्वाणि भूतानि अनवायत्तानि अनुगतानि आदित्य उपजीवित्वेन इति विद्या। तस्मिन् आदित्य उस आदित्य में अवय विभाग से उसकी भी अवयव कर देंगे टुकड़े, कैसे सूर्य का टुकड़ा करेंगे, मतलब या उसी क्रिया को लेकर आप जो व्यवहार करते हैं, उदय युवा जो उसके बाद में आएगा सबसे पहला जो वेला है प्रातः काल, उषा काल, प्रातः काल है कि नहीं, फिर मध्यान्ह, फिर अपराह्न, फिर सायंकाल, ये सब अलग अलग काल लेना है, तो वो जो सप्त भागों में यहाँ पर भी हम लोग विभाजन करके समझेंगे। ये बात आपका जो है 6 बजे तक का समय का है, 3 बजे से 6 बजे तक, या 3:30 से 6 बजे तक का समय को उषा काल कर दे, उस उषा काल को हिंकार कर। अच्छा, ढाई ढाई घंटे का विभाजन कर रहे हैं यहाँ पर, ढाई घंटे का विभाजन। अच्छा, तो कहते हैं आदित्य में अवय विभाग सा इमानी वक्षमाणानी सर्वानी, आगे कहे जाने जितने भी प्रकार के, किसी में पशु है, किसी में देवता है, किसमें कौन है, किसमें कौन, सब आगे बताने वाले हैं कौन किस में अनुगत होता है। तो समस्तानी भूतानी अनवायत्तानी मैंने अनुगतानी, अनुगत का मतलब उसे चिपक गए हैं, कहते नहीं नहीं आदित्य उपजीवित्व है ना, आदित्य को आश्रित करके अपनी क्रियाकलाप को करने में जो तत्पर हो जाते हैं, ये इसका विद्या ऐसे जानो। खत्म किस प्रकार से, तस्य आदित्यस्य यत् पुरोदयात् धर्मरूपम् स हिंकारो, उस आदित्य का जो पुरोदयात् पूर्व दिशा से जो है उदयात् पुरा, ऐसा भी ले लो उदयात् पुरा, जो एकदम उदय होता है, जो अरुण रंग का जो दिखता है लाल लाल सूर्य, उससे पूर्व काल उदयात् पुरा, वो उदय ही हो गया जब लाल सूर्य दिखाई दिया आपको, सूर्य का उदय हो गया, उससे पूरा उससे पहले उषा काल हो गया ना, वो जब केवल हल्का सा प्रकाश दिखता है उस प्रकाश विशिष्ट क्षेत्र को कहते हैं उषा काल। इसे कहते क्या, वो भी कैसा है, वो धर्म रूपम, वह भी धर्म रूपम सुख करता, क्योंकि सुख कर है वो, धर्म कार्यात्मकम रूपम, धर्म का कार्यात्मक है अजो सबको सुख देने वाला। उसके बाद जैसे सूर्य चढ़ने लगते, जैसे वॉकिंग करने जाते जितने भी भ्रमणार्थ जो जाते हैं उषा काल में जाते, बहुत अच्छा लगता है उषा काल भ्रमण करके आना, जैसे स्वच्छ हवाएं भी, मौसम भी सही, सब कुछ सही रहता है, अपना आनंद से लो, स्वास्थ्य कारक है वो, सुख कारक है, आते वो धर्म रूपम कह दिया सहिंकार हो भक्ति ही, वह हिंकार भी अवय समझिए, तत्र इदम सामान्यम यत् तस्य हिंकार भक्ति रूपम, वहां पर भी यह सादृश्यता है, यह प्राइदम सामान्य मैंने वही सामान्य जो पहले कहा था, क्या सामान्य था, प्रथमत्व सूर्य की क्रियाओं में मनुष्य के द्वारा अनुभूयमान प्रथम क्रिया संपन्न वस्तु शाकाली होता है, इसलिए प्राथम्यत्व रूपा सादृश्यता यत् तस्य हिंकार भक्तिरूपम, वही प्राथमिकता उद्गीत के सत अवय में भी प्रथम अवयत्व प्राथम्यता हिंकार में है। तद अस्य आदित्य से सामना पशुओ गवादियो अनवायत्ता, वह आदित्य रूपी साम का इस विशिष्ट काल में पशु क्या गवादियो अनवायत्ता, गोवादि अनवायत्ते अनुगत है अनुगता, तद भक्ति रूप उपजीवंती तद भक्ति रूपेण तद अवय रूपेण उसका उपभोग कर रहे हैं, समय होकर के तत्काल में तत्पर होकर के सुख क्रियाकलाप में आरूढ़ हो जाते हैं। यस्माद् एवं जिसलिए ऐसे है तस्मात् हिं कुर्वन्ति पशव प्रागुदयात्, इसीलिए सूर्योदय से पूर्व काल में ये पशु क्या करते हैं, हिंकार करते ही निना लेते हैं, अपनी अपनी आवाज करने लगते हैं, बोलने लगते हैं। तस्मात् हिंगार भाजिनो ही एतस्य आदित्याख्यसाम, इसलिए इस आदित्याख्यसाम का अवय रूपा जो हिंकार आत्मक जो उषाकाल है उसके उपभागी है, उसके उपभोक्ता है ये सब के सब पशु। तद भक्ति भजनशीलत्वाधि एवं वर्तन्ते, उस अवयव का जो है उपभोक्ता का स्वभाव वाले होने से इनको भी हिंकार से के साथ सादृश कर दिया गया। कौन पशु एवं वर्तन्ते ते पशवा इत्य संबंधा नीचे त्रिपन तस्मात् तद भक्तिशीलत्वात् इत्यम अन्वय समानाधिकरण पंचम यो इति भावा, दोनों पंचम समानाधिकरण में आये हुए इसे समझिए। आत यत् प्रतिबोधिते स प्रस्तावस तदस्य मनुष्य अन्वायत्तास तस्मात् प्रसूति कामाः प्रशंसा कामाः प्रस्ताव भाजिनो हि एतस्य साम्नः। प्रातः काल 6 बजे से 8:30 बजे तक का समय। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, अतयत प्रथम उदिति, यद्यपि वास्तव में हम 2.5 घंटा ले रहे हैं लेकिन होना चाहिए 2 घंटा 24 मिनट, होना इतना ही चाहिए। हम लोग कहने की सुविधा का दृष्टिकोण से 2.5 घंटे कह दे रहे हैं, अब 2 घंटा 24 मिनट जोड़ो, 2 घंटा 24 मिनट, उससे ज्यादा नहीं होता काल के नियम ज्योतिष शास्त्र आदि के अनुसार गणित के अनुसार उतना ही होता है। लेकिन हम लोग बोलने की सुविधा होती ना 3:30 से 6, 6 से 8.5, 8.5 से 11 बोलने की सुविधा है, सुविधा हो जाते इसलिए गोल मोल दो राउंड ऑफ बोलते ना अंग्रेजी भाषा है ही नहीं, दो थोड़ा बहुत आगे पीछे है उसको गोल कर दिया, पूर्ण कर दिया संख्या और उसको बोल देना, उसको राउंड ऑफ करके बोलना कहते हैं अंग्रेजी। जैसे होते ना 8.7 आ गया, आप क्या करोगे 9 पता नहीं, हिंदी में गणित आप देखते हैं उसी प्रकार है, 2 घंटा 24 मिनट 6 जोड़ दो 2.5 बोल दिया। अगर वास्तव में जोड़ना है तो आप इस तरह के जोड़ के अपने आप लिख लेना, 3:30 से शुरू कर दीजिए 2 घंटा 24 मिनट जोड़िए, फिर 2 घंटा 24 मिनट जोड़िए, ऐसे जोड़ते जोड़ते जाइए, जो समय आएगा वो वास्तविक समय इसका होता है, ये समझो। अच्छा अदयत प्रथमा उदिते, जो उदय होने पर प्रथम है काल प्रातः काल सब प्रस्ताव वही प्रस्ताव समझिए, उसी में मनुष्य अनवायता, इसी में मनुष्य समझो अनुगत है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए 6 से 8.5 के अंदर तो जग ही जाता है आदमी, है कितना देर तक सोएगा, जग जाए, इसमें मनुष्य अनुगत है। तस्मात् ते प्रसूति कामाः, इसीलिए इस वे प्रसूति प्रत्यक्ष स्तुति और प्रशंसा कामाः और प्रशंसा मैंने परोस्तुति की कामना करते हैं, क्योंकि वे इस शाम के प्रस्ताव का भाजन करने योग्य है, क्योंकि प्रस्ताव भाजिनो ये तस्सामना, इस आदित्य रूपी शाम के प्रस्ताव का ही उपभोग करने योग्य है ये, इसलिए प्रत्यक्ष स्तुति और परोक्ष स्तुति के योग्य हो जाते हैं। पहले जमाने में भी होता था जो है ना, बड़े बड़े लोग जो होते थे, राजा लोग, बड़े सेठ लोग, जो सामंत लोग वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता था, वो सब रे उठ के अपना उषाकाल में जग गया, नहा धो के पूजा पाठ करके तैयार हो गया, तब तो कौन बंदी जन होते थे, बंदी जन बोलते थे, वो जाके स्तुति करेंगे, हाँ भाट भी बोलते हैं, वो बड़ा विलक्षण स्तुति गाएंगे, राजा दे राजा मुगे दा मुगे दुनिया भर सुनाएंगे, तब बाहर आएगा है ना। और कई लोग तो कहते जगाने के लिए बोलते हैं, ऐसे भी कहते जगाने के लिए भी कहा जाता है, जो भी हो तो मनुष्य वहां पर प्रस्तुति काम और प्रशंसा काम वाले इस समय में हुआ ही करते हैं। तथा सूर्य के प्रथम जो उदय होने से यत अथा यत प्रथमा उदिते, उदित सूर्य यत प्रथमा, उदय उगा हुआ सूर्य का जो प्रथम है प्रहर दो घंटा 24 मिनट वाला जो प्रोग्राम है उसको हमने गोल करके बताया था 6 से 8:30 बजे तक का जो समय होता है, इस समय में जो सवित्री का स्वरूप है, सूर्य का रूप है, तदस्य आदित्य के सामने वह आदित्य के शाम का प्रस्ताव रूप संभव सब प्रस्ताव अर्थात प्रातः काल का दृष्टि प्रस्ताव में करनी चाहिए। कि प्रातः में भी प्र है, प्रातः में भी प्र है, प्रस्ताव में भी प्र है। तदस्य मनुष्य अन्वयता पूर्वत, यहाँ भी वह मनुष्य अन्वयता में उपभोगत्व समझ लेना, उपजीवित्व न आदित्य का इस काल को उपजीवित उपजीविका होता है उदित ज्योति, क्योंकि उदित होने पर ही मनुष्य आदि हवन करते हैं। अनुदित ज्योति मित्र सृष्टता नहीं माना गया, आदि विकल्प है, इसलिए कहते हैं कि तस्मात् प्रसिद्धि प्रशंसा कामयन्ते, इसलिए ये मनुष्य प्रसिद्धि मने और प्रशंसा प्रत्यक्ष और परो दोनों प्रकार स्तुति की कामना करते हैं। यस्मात् प्रस्ताव भाजन ही तस्मरह, जिसलिए जो है ये जो मनुष्य है वो आदित्य रूपी शाम के या प्रस्ताव रूपा जो प्रातः काल के ही उपभोग करने के पात्र होते हैं। अत यद संग वेलायागं स आदिस तदस्य वयागं से अन्वायतानी तस्मात् तान्यन्द्रिके अनारंभ अनारंभणानी आदाय आत्मानं परिपतंती आदिभाजीनि एतस्य साम्नः। अब 8:30 से 11 बजे, 8:30 से 11 बजे समझो, यद्यपि ऐसा हम 6 मिनट बढ़ाएंगे तो 6, 7, 42 लगभग एक मुहूर्त का समय ही बढ़ जाएगा ना। पहले में 6 मिनट बढ़ा, दूसरे में 6 मिनट 12 हुआ, फिर तीसरे में 6:18 हुआ, फिर चौथे में 6 मिनट बढ़ेगा तो 24, इस तरह से 48 मिनट जो है 42 मिनट बढ़ेगी। कैसे 7 छक्का 6 मिनट 7 भाग 8 भाग कहाँ है, उससे क्या मतलब है? यहाँ हम 7 भागों में विभक्त विभक्त कट रहे हैं आदित्य को, 7 विभक्ति काम कर रहे हैं, तो 7 छक्का 42 मिनट बढ़ जाएगा, है कि नहीं? बहुत ज्यादा हो गया, वो एक मुहूर्त का लगभग बढ़ गया, वो भी उचित नहीं। तो खैर फिर भी हम लोग उसी हिसाब से चलते हैं थोड़ा मोटे दृष्टिकोण से, और सही से अपना गणित करके लिख लीजिए। अत यह संगव वेला, उसका नाम संगव वेला है, 8:30 से 11 का जो लगभग जो होता है वो संगव वेला कहा जाता है। सो आदि वही आदि सूर्य का ये समय जो होता है, सूर्य परिच्छिन्न यह समय संगव वेला नाम से कहा जाता है, वो उसमें आदि वो उसका दृष्टि आदि में करना है। और तदस्य सूर्य के उस संगव वेला रूपी जो है आदि रूप अवयव में वयांशी अन्वयतानी पक्षी अनुगत समझो। सूर्योदय के 3 मुहूर्त के बाद, 3 मुहूर्त के बाद, यहाँ पर 3-3 मुहूर्त ले रहे हैं, 1 मुहूर्त में 48 मिनट, 3 मुहूर्त का मतलब 144 मिनट, 144 मिनट का 1 घंटा नहीं 2 घंटा 24 मिनट, वाक्य नहीं हुआ। तो 3 मुहूर्त के बाद जो है प्रहर से मतलब नहीं है, मुहूर्तों से मतलब है, एक दिन में कुल मुहूर्त कितने होते हैं, हाँ 30 मुहूर्त होता है, 60 घड़ी होते हैं, तो 30 मुहूर्त माना गया उसको, और 30 मुहूर्त का मतलब क्या हो गया, 2 घड़ी, 1 मुहूर्त, 2 घड़ी का मतलब 24 48 मिनट का 1 मुहूर्त, ये होता है। इसे 30 मुहूर्त को 7 भागना है आपको वास्तव में, है या नहीं? तो 3-3 लेके चलना, लेकिन वास्तव में 30 पूरा भी नहीं होता है, क्योंकि हम पूर्वोत्तर काल को भी ले रहे हैं, उदय से पूर्व काल को भी रात्रि का उच्च हिस्सा लिया, उधर भी अस्ताचल के बाद की हिस्सा थोड़ा ले रहे हैं, इसी से अधिक हो जाता है हिसाब। अदय संग वेला या गंगी तदस्य वयांश अनुवायतानी तस्मात, इसलिए ही आदि के रूप से अनुगामी पक्षी क्या करते हैं, क्योंकि वे उस शाम के आदि और रूप से विभक्त जो है संग उसका उपभोक्ता होने के कारण से वे क्या करते हैं, अनारंभणानी आदाय अंतरिक्षे आत्मानं परिपतंती, वे करते क्या है, इसलिए अंतरिक्ष में अपने आप को विनाश रखे, आरंभ बो भो नहीं बो आरंभ आरम्भो भड़ो नहीं, आरम्भो अलग है, आरम्भो आरम्भ में उनके घोसले जो होता है नीड, उनके जो कुटिया उनका आश्रम उनका घर उसे छोड़ करके जो है वो चल देते। अनारम्भणानी आश्रय रहितानी संत आत्मनम में आ जाया कि अपने शरीर को लेकर के उड़ जा पतंगी पतंगे उतरा अंतरिक्ष है। अब वो भी अपना भोजन पानी के चक्कर में चल पड़ते। अतएव आदि बाजरी सामना इसलिए शाम का आदि रूपी अवयव के वो उपभोक्ता है और जो उपभोग करने के पात्र है ऐसे समझना चाहिए। अच्छा संगव में गो शब्द है, संगव वेला है ना, गो शब्द वाच्यान इसलिए नीचे दे रहे हैं टीका में, गो शब्द वाच्यान रश्मि न जगत मंडले न संगमनम संबंध गमनम इति संगव वेला, इसे संगव बन गया। सूर्य की रश्मियों का जगत मंडल के साथ पूर्ण रूपेण समागम हो जाता है इस समय, इसलिए उसको कहते हैं संगव वेला। वत्स ही संगम इति संबंध, अतः वत्सों के साथ संगमन भी होते हैं गायों का जो है ना, गो क्या करते हैं जंगल की ओर वत्सों के साथ जाने लगते हैं, इसलिए भी इसका नाम संगव वेला। संगव कालीन महादित्य रूपम आरोप्य आदि भक्त ओंकार से उपास्य आकार सामान्य हेतु अज्ञान, क्योंकि संगव कालीन आदित्य रूप को आरोपित कर देगा आदि रूपी जो साम का अवय अर्थात ओंकार से उपास्य ओंकार हमारा उपास्य हो जाता है, क्योंकि आदि क्या है ओम है, आदि रूप अवय ओंकार जो 122 विस्तृत समझाएंगे इसलिए बता रहे हैं ओम रूप अवय है, उसमें आप क्या करेंगे संग वेला की दृष्टि करेंगे। दयोर आकार सामान्य में तो दोनों में आकार की सादृश्यता तो है ही। अच्छा भाषिका अतः ये संग वेलायाम गवाम रश्मि नाम संगम संगमो यश्याम वेलायाम आ गया ना, संग वेलायाम गवाम रश्मि नाम संगम न संगमो यश्याम